باب العوامل اللي ما بنتك ويجفية الداخلة لي أجتابي على المطلع كمطلع القبر القبر وتسمى دفن الانتد نواسخ الابتدائي ويفل مطلع القبر نانا لي بغد بكي لخمي لني شك مطلع القبر جد أي جامر نبال تشين كو شك نجمران كانت كان مطلع مطلع الانتد نواسخ الابتداء ويفل مطلع القبر وردك نجد قلبي أما النواسخ مبال ويفلية لإبتدائي نيال مطلع القبر ف ثلاثه اشياء يتيف لا عندهم فنيو ان لي نغ واخ لغي يكاي ديف يتيف لا يو خني بوكيو يوم نيت صاح دغ لا نيو صاحي متورا قور جوخ لين بنين اتي بوكتو سو واي تي كون نكاي ديف نك تي لا نيوته كانو ماي كانو ان ان ظن ظن ثم اخوات توب اي بوك لهم نيل نيت خير يو بوكو ني واخ كانات بوكم ن انات بوكم ن ظنات بوكم waalam nga xamni amna naka ñoom mukhtalifatun way wote lañu bu dañoom na wote nañ ni ngi koy defé ndax li amna kaal ngir naka kaanu mahama andaw la nga xamni zahara feñ ci mbokk la ha ñeel ko fa tarkam bu dañu rafa al ismal isim wa tan sibuta ñu na sax al khabar khabar manam kaana ci bokkum te ñoom ñoom buntu bi dañu fekk ka doon mutta ñu rafa ko ñu koy woyé sheikh lisim faahi la leen ruwaye kenn du ko wax faahi dañ koy wax sheikh lisim ñu fekk ka nekkan xabar ñu na fekk ko mu leen ru mafulu bi bo le xol su dut way kenn ko wax mafulu bi dañ ko wax xabari kana wala ka fa nekk ci bok ci bok ci kana na tax ñu na kana ci bokum dañuy rafa li ci na sa xabar wa ye ñew nak moy yi kana kana bi fi nekkal mo moy moy ndey buntu yi su ma am sa top am sa bu fi konta asbaha bi fi khayna adha bi fi yor yorna wa dalla bi fi yanduna bata bi fi fananna sara bi fi mujjina mu fi hande ji taxe wallay sa lay sa bi fi de dom lay fi waye teewul tilu ma ni ngoy harabe ma zala ak ma zala deñut ko man fak ak man fak deñut wama fatiya ak ma fatiya deñut ma bariya ak ma bariya deñut ñu bëgg ci ñu bolé ci mami ñu fi di nangamut dañ ci sart dakk jitu len balu melni dakk bu fekkene salay kesse dañ na mo ñew dakk jitu ko mako ñu jitu ko du bok ci bok tan yetti ko topi non lay mel wal ma tax ko dem leppale ci ma mi firi dak ma dama ak ma dama mi firi li rek saxna ma mom mom firi mu saxut li rek saxna lay firi ma mom dañ wax mam lan la ma itam dañu sart ma mom jitu ko bu fekke dama ji am tam ma mom rek du bok ci dana ci bokam wa ma ak la nga xamne tafarrafa soppi ko na min ha ci ñom yene ñi nga wañi ak bo len soppé bañ doon leneen te jëm ji jenn je da sopp ko yah bi sopp ko an tegg ko sopp ko dal su bobal te jew ji jenn lay ron ka am ni ki lamara masterin ak master mudarih ak mudarihu wa ghayriha an tu ñoom mi ma ci la nga xamne du ñu xamé nako e la yi dama leen andi ñi fi mu na di ci taxaw waye mëna ñoo sopp ko feneen nek lamar ba ñu nek feneen master ba mudarihu bo ba jëf ci tam jenn lay ron mu sallu ko kakan niki kana nek na kun kun nekal bi lamar yakunu dana nek mi mudarihu kawnan ak nek muy mustar ak asbaha khayna muy fi'lul madi yusbihu dana khay bi fi'lul mudarih asbih khayl bi fi'l amr hakka wonan ko japp muttabihan muttabihan bi mi ajler nena bu do ne kan ak mu don kun ak mu don yakun ak mu don kawnan ño bok rek dite jow ji yen lay don asbaha bu do ne asbaha ak bu do ne yusbihu ak bu do ne asbih ñoyamo ci listam non rek ak dina lan misali taqulu da wax ci misal bu ne kana nek na allah yalla rahiran ci aji jekal la na ñal fa lay fa sa'ilun de jël aji laaj yasuluna dinu laaj ngal ci elek mu yalla balu do la ke kenn do laaj dara ni wax kana fihmu malin la boko topé ni ngul do ko kilam ci def na ne bina nañu ko ci fataay gi mu bëti ko ne kana nak day fi halin nasikh te kana ki bokam dañuy rafaali ci musu xawar dar ko bayyi allah bo ni ci kana ci li kan lu até ma ñu rafa ñu rafa ay mëne tam gi tax ñu del ci mufrat on ko te ko ne xafiran moy xabari kan xabari kan lu até may na sopp ñu na sopp mëne fatay gi tax ñu del ci mufrat la na jaar mo na gëroon ta ay ci xafiran xam ni baka da yowu tok modon allah mu xafiran bu ka da yewu ñu sopp ko nonu def allah mo ni ci mom mu leen ru faahin te doon ko te xafiran mu xawaram mu leen ru mafoon bi te doon ko suñu ci laysa ñu wax laysa fihi min malillah bo xéki lu def mané dina lañ ko ci fataay gi dal lay sa nak final nashir la té dafa bok ci bokki kana té kana ki bokum day rafa nisim na so xawar dal ni sa'ilu moy ci bi lay sa ci mo lay sa lu atem rafa lu rafa mi ni dal mi so xalam mo dal ko samaan la tay ci ciss al jere jeje kanam mo na sa fataay bu ngadal yes am fi ñu daare mo la rafa dal mi na gën ko bu faahilam naaj nek mo so bi ko leen ngeen jullé yes am ñu bo nek parabu na sa di xabari lay sa xam nga lay sa bu xabar bi ben ba da koy nafa kon jullé ji ta parabu na sa lay nekke ñu nek parabu rafa wana hawaza ak ñu ñoo ni ene misal mom am lepp lu ñu mel rek non lay demé taxaw ni ko ci wax jëmé inna li naka mo am sootu kontuna mustaghfiran di aji faku jëgal ni aji ma ngir li nga xamné janeetu toy nako am sootu bo wala ko misal am safi hi madilla ni dina ko ci sukon bi ndax do mi ko waral lamb ba ci sukon da ci jokk motax ko xam na am sa dafa bok ci bokki kan te kana ci bokam do yi rafa li ci ni sa xawar ko fe tuji nak moy li ci mom mu rafa yi ni rey tamir mustaghfiran moy xabari kan tiya te na sut lu na xam na fata yi tax leen ci muhrat ak wa innani naka man asbahtu khayna muhsinan di aji rafatal kama abdahaytu naka man yor yoro marbi yandi ko ni gëram wa wiltu tayaduna bukraman diko ni tal ni ma waxe rek kam sayyid mustaghfiran mom ngay waxe asbahtu muhsinan mom ngay waxe abdahaytu marbiyan mom ngay waxe tam wiltu bukraman lepp ñoko bok ndax bo ne asbahu al madla ni wax ni dina ko ci sukon gi ndax domir bu waral lang ba bi sukon dajé yok ci hita boy li ci mom lu ma fay day domir muhsinan ma xabari asbah lu ma say fataay gi mom ngay waxati ci abdahaytu marbiyan mo ngi waxa ci bintu bukram aw bintu fana na qaim ndé ci taxaw mo ci la ngir jëm yalla jëf sa fana ni jëm ngir yalla dik tam wax ni ba tax fi fi ma dinga wa mo ta do ci kul ci def ni wax dina ni sukko gi te moy sadd gi bit sadd gogu sukko na ngir tanu bi waral la bok sukko ni ñoko tu ci moy li ci mom lu mu rafa yé dabir qaim ngi ma xawa mo soy fata wa sirtu ta mujina zahidan di aji dabu wa dan ci gahin te borom yewu cirtu ni wax ni sara fi ni mal la waye lo wax ci ay nga ci waxat ci bu muy nek li ci mom sahidan nek xabaram ko de hewo saaji haatu mo to fulu ci sahidan top ko na sa delif ndax da bokku ni ci mirom laf intibahin ak ma zala dañu qalbi sama qalbi khaifan lahi bi ajra al yalla wa min fakkati dañu rabbi sama borom wahidan di ajmay ni amal ay xewal li ñal ma ma zala may mam dakla zala fi ni madin la ko defé ni dina ci fataay gi mane zala da bok ci bokki gana je xam ni qalbi moy li ci misala ni ci misal li ate mu gane rafa li mo fay mane bam ni tuma ci li ñepp yaay bu takalim te mu daf yaay khaifa na moy xabari sala ji wal sala li ate na sopp na sey fatal tax de li ci mu fa tay mu daf allah mu daf yaay na qabla wala wa mun fak rabbi wahidan batay ben no ni waxe ma sala qalbi yaay mo tax bo le may nam dakla ni wax in fak fi il malilla ni dina ko ci fatal gi il fakka da bok ci kana ci bokam rabbi moy li ci mom ni ma faaye dabbi nak la ci ligue kay mutakalim tay mu wax yaay wahidan don xabar in fakka na sa fata abu ma fati itu deñu ma da xiyen di aji ñaan wa ma bari xati demit na rabbi sama borom mu ji ban ye di aji wuyu sama qad sirtu mujina al fariha di aji wegg ya ma ñam dakala fati adon fi ma ci don li ci mom ndax fati da bok ci kana ci bokam da xiyen mu xabari fati na sa fata ma bari ha demit moy mam dakla bari ha fi malilla ni dina ko ci fata gi da bok ci bok ci kana rabbi moy li ci mom ni mo rafa yene dam ni tle ji nek yemu takalim tay mu dafa yaaji mu jiba moy xabari bari ha ko defo mo na fay fata mu ngi ngi waxay la yaagu nek mo fonu bi surtu fariha ibn ya nga wess la mel rek sara te lan ci malim te bu nek li ci mom al fariha nek xabaram wala azalu dama day budd min al awradi di aji saxal wirde ma dum ti lifek saxna ma do dal di ko jilimaale di len xubbaadi ci jaamu ko ti yalla wala ngi ci lay jaamu yalla ni wax azalu fi lu mudarif la ko de mi ma sala bi fi ma ti ni ko de mi mudarif azalu fi lu mudarif la la ko jit lay dak la ko de mi dun ana mi ni ci mom azalu ji lu mu rafa yere zamir budd min na xabaram mu na sa fata to ni bas al awradi ala awradi mubafilina qabla wala qabla kasra da day jëm taksir.